إن للدين انتشاب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنام فليقول عن حجاب أنه يغني شبابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي ونكسن ديجي استيال ميلول بو أجوكتان كسو دوادة برنامج كردوحة ورئيسيادة قدوبة عاواتكم مغلي دونتان وحا كمدا جديد لقاقو بيع عيدة مدى ششيها يوكو دولة كدب ويراروكا كالدعي ديجانو كمد أه قبل كشب الله هوسي تفاصيل أرمها سلحر ارتاء ياد مغلي دونتان وحا كلاو قدوبة برنامج كمدا sarkaar dawladda kamid ah oo lagu jiray degmada Afgooye iyo sarkaal kale oo maamulka magaalada Baladweyne kamid ah oo iska cajilay degadiisii sababo la xiriira hadanka amaanka xaqalo qodobada caaw barnaamijka qayb ka ah Xasan Sheekh oo maanta baarlamaanka hortagay shacabna u sheegay in badda Soomaaliya ay muran ku jirto oo Kenya ay wax ku leedahay marka siiqada hadalkiisa la eego xilli dawladda Kenyana madaxdeeda ay baarlamaankooda ugu hambalyeeyeen in dawladda Xasan Sheekh ay ogolaatay in Kenya iyo Soomaaliya dhul uu ka dhaxeeyo iyo bad maxkamadna loo baahan yahay in lagu kala baxo waxaan idin soo gudbin doonaa aqoonyahanno arrimahaasi isdultaa ku sameynaya waxa kale aad maqli doontaan gudoomiyaha Torotoro ee laga saaray oo ka waramaya habka ciidamada shisheeye halkaas ay uga baxeen iyo arrimo kale farsamadu waa xareed mar kale ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada وهكاك دقي السيال ملول بوا دوكتان وحن دلينها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبقار أيامان تلقو قبي ويرارو كرد عيشة بالله هوسي عندما شيء أمر يعل وريقو ودو مقالة مركو وحالة لأكتيا قرح علوس قاريتا وها أيهال قاسي لوقو قبي سيدو كلا أفقو يقار هن واحد دوكسي ساري وحا قرح لغو لبك سيد قاري عبد بلا أو عندما دولة أي سارنايين قاري قاسي وحي سارنا أي بربري منجرين حتى هل أسكري أو كبد بادي سيدو إلا لغو كالسون يهي أي إنو حقيجيين مقالدا مقدوشة دان إغنانا مانتا بارلمان كوحا هرتقي حسن شيخ وحابيه أوكاد لوحا كمدها إن دولة ديسو عداديس أي كلاكولانتي بيش عالمكا مركي دنبانا أي أغلاتي إن كينيا يا صوماليا او كدحيو مران بدات وبدي صوماليا او كينيا اي شيغان اي سو اني وحكال لادو هاي حسن شيغنا او ارنكاسي تلمامي ان دولدي سو اي رالي كتهاي وحا هادل كان او قهر يا حسن وزيرك ارماها دي بدا اي كينيا او بارلمان كا او قهن بلي سي ان ارنكاسي نتيجة اه اي غارين او قول اي كتلمان تي يدو بارلمان كا كينيا اي سعب مدو ودين aqoonyahanka Soomaaliyeeda ayaa isdulta ku sameenaya Idris Xasan Faarax iyo Sharif Shaacir oo isna ah nin aqoonyahan dheer garad ah markii hore waxaan ku soo dhaweeyay barnaamijka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh injineer Idris xaqaaga hadaan ku horeyno maxaad ka oranaysaa warkan maanta ka soo baxay madaxweynaha iyo dawladda Kenya laftigeeda bismillaah horta markii hore intaan ugudbin badda Soomaaliya iyo xuduudaha Soomaaliya waxaan dawladda lagu sheegay horta dawlad sax ma tahay waay oo ma tahay dawlad sharci ah oo go'aan gaari karto oo wadanka maamusho oo shacabkeedu maaragtay u hoggaansan yahay oo sharci ah ma tahay xaqiiqatan sharci ma aha maadaama sharci ahayn wax alla wax maana walba waxay saxiixdaa wax ciidda alla ka dadiyay waxay aqoonsatay xuduud beenaadkii oo taas ka sii weyn badda maxaa yeelay Soomaaliya Kenya waxay la leedahay xuduud beenaad Itoobiyaana waxay la leedahay xuduud beenaad Ingiriiska baa maartay dhul Soomaaliyeed labadaba siiyay oo markay ahayd waqti dhow ay ahayd nimankan marka daba dhilifyada maartay ajaanibta u shaqeeyo ayagu marka waxay aqbaleen xuduudii dhulka oo beenaadka ay aqbaleen oo waxay aqbaleen in dawlad Itoobiya ay leedahay iyo dowlad Soomaaliya oo xuduud la ah jirto aw horena ma jirin badda lafteeda badda waxay ahayd wax la isku haysta ma ahayn badda Soomaaliyana weligeed la isku ma qabsan waxa cilada keenay waxa weeye Norway oo doon maarta wadamada burburay ka deecmishtay ama wadamo badan oo reer galbeed ah oo ku nool gafana ah oo ku nool wadamada burburay ayaa waxay ogaadeen inay badda Soomaaliya dhanka maaratay xuduud beenaadka Kenya ay ka leedahay inuu shidaal ku jiro sidaa darteed baa waxaa la keenay in maaratay baddaas maadaama Soomaaliya ayna maaratay dowlad ayna ka jirin in maaratay badda Soomaaliya ay leedahay lagu wareejiyo Kenya wixii saxiixay wuxuu ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaaka saxiixay iyo Shariif iyo Shariif Cumar Cabdirashiid ayaanu fahmay Cumar Cabdirashiid baa la Cumar Cabdirashiid baa saxiixay marka waxani waxa weeye wax iska cad weeye waa dhulkii Soomaaliyeed iska dhaafay maaragtay dhulkii Soomaali weyntii xorta ahayd ayay rabaan nimankaani inay kala googooyaan oo ay kala googooyeen ciidamada Itoobiya dhulkii Itoobiya dhulkii oo dhan wada qaatay intii xorta ahayd bay bixinayaan ciidamada Itoobiya soo galaayo iyo kuwa ka baxayo iyo maamulada ay sameynayaan bay sheeganayaan leeyahay waa maamulo anagu aan sameynayno beena ciidamada Itoobiya waxay ka dhigeen ciidama AMISOM marka nimanka kan waxa weeye niman mujrimiina oo Ilaahay ka furtay oo dhulkii Soomaaliyeed ee dhulkii Islaamka ee Soomaaliyeed bixinayo iska daabad ee dhulkii ay bixiyeen dadkii ay bixiyeen dhulkii la xasuuqay dadka Galguud lagu xasuuqay waa arkayseen oo xuduud beenaadka lagu xasuuqay marka nimanka kan niman waxa weeye bahal ah oo horor ah oo Ilaahay ka furtay oo maaragtay dhulkii Soomaaliyeed kala qaybiyay oo Itoobiya gacanta u gashay qaybna Itoobiya ka adiguna bad baa ka hadlaysaan bad ma ahane nimankaani Muqdishay bixinayaan Muqdishay bixiyeen airportkii bay dadku wareejiyeen dekedihii bay dadku wareejiyeen maamuladan la sheegayo beentaana waxa weye Itoobiya laga xukumaa waa dhul tagay weeye iyo waddan la burburiyo la tagay waa tahay aan soo dhaweeyo Sharif Shaacir maxaad ka oranaysaa mowduucan la xiriira badda bismillaahi waxaan ku sheegayaa aniga horta nimanka horta islaamnimo way ka baxeen soomaalinimana ma hayaan waddadeediba ma hayaan maxaa yeelay ruuxa hadduusan mabda' lahayn oo ma taqaanayo biidh qaato uu iska noqdo wax walba uu iska samaynaya diin ma aynan xafidayno diin ma ayna wax gidaar oo soo reebiba uusan jirin dagana waxaan ku sheegayaa nimankan gaalada gaalada wayda kala tahaye gaaladan hadda goonka naga haysatay isticmaalka hore uu siiyey sidaadaba wax aananba isuguba imaan karin baa jiri jiray Itoobiya dadka maeyn ka dhigtay ee maanta Itoobiya walaalaha iyo Itoobiyada ku hayo waxa rajada ahay kaleed ka sugan waa maxay annaga Itoobiya marka la yiraahdo nin kasta oo Soomaaliya uu danqan jiri maxaa yeelay diin iyo dal iyo dadnimo kaleba waan ku kala tagnay aniga mar hore waan ku sheegay baan u malaynayaa maxaa raad maalin qabanay baa wuxuu nagu yiri intaan inaan ka hadashina dabacnibu mar dambe oo markaan qowr maalmood inagu maalin hadlay wuxuu yiri naagta uur kale ee Itoobiyaanka ah cadow aan Soomaaliya ahayn inuu sa jirin buu aniga caloosheeda ku jiro ogyahay buu na yiri baan yiri kan Soomaalida ana sidaasoo kale wuy marka annaga iyo Itoobiya iyo adoontan war nimanka kenyanka ahaan ujeedaa balaayada meeshan taagtaagan ee ma taqaanaye hadda waddankeeniba ku dhex jira aniga waxaan la yaabanahay war nin soomaalinimo sheeganay oo maanta jooga oo waxaan ogaa soo maray oo nasaqnimadiisana maanta nimankan ogaa daba taagan haddee ma garanayo midda kale haddee ninku hadduu diinba ka baxay wax reebayaa ma jiro baduu bixinayaa siduu saaxiibka u sheegay xabar bay daaraya waa runtii waa ku raacsanahay maxaa yeelay mar hadday anxaaro intay timid madaxtooyadii iyo gaashaandhigii intay fariisatay ay ku caartay waxa kaleed ka sugi maxay tahay nimanka waxaa soo hogaansaday oo aan diin lahayn oo aan waxba lahayn oo aan mabda xabar baa hadda ninka taga uu ka sheekaynayaa oo naagihii ay qaaqaawiyiin oo wixii oo laba nin ay isqabtaa oo laba naagood ay isqabaan marka adeerow waxa weeye kulli taariikhda qoreysa waa tahay aan ku soo laabto injineere waxaad sheegtay in dowladda Norway ay arrintan la xiriirta badda si aad u karkarinayso waxaan ognahay hadda xildhibaanada baarlamaanka 60 iyo dhowr kamid ah inay haystaan baasaboor Norway ah oo dib laga keenay wax xildhibaanada cusub. Waxaa kaloo aan la soconaa in Cumar Cabdirashiid oo soo bilaabay barnaamijkan saad adiguba sheegtay dib loo soo celiyey waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaarihii ugu horeeyey ee ma aragtay la soo celiyo muddo laba goor ah. arrintan marka khatarta ay leedahay ka waran haddii ummadda Soomaaliyeed ee berigeediina la haysto dhul horey looga qabsaday intii soo hartayna ma aragtay haddaba dowladdu ay afcad ku sheegayso in Kenya ay wax ku leedahay. Waxaa horta inaan dowlad ku tilmaano mujrimiinta, inaan dowlad ku tilmaano maaragtay mafiyada ah oo maaragtay dhulkii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed baddulaystay oo dhibaatada maaragtay ummadda haysato iyo dilka iyo dhaca iyo kufsiga iyo qaha iyo maaragtay cabsida afrikaantii lagu dilay. Dadka Soomaalida ah waxa weeye ciil bay la wada aaminsan yihiin. Waxaan la yaahay markii leega dagaalkii ka dhacay maaragtay afrikaanta lagu xasuuqay dadka hadda dibadda jooga oo maaragtay kasoo horjeedi jiray nimankan dhalinyarada birirahayo kasoo horjeeda ayagii oo wada qoslahayo farxayo oo doodaysa in loogu bishaareeyey xaqiiqatana waa saas wey. Dadka Soomaalida arkayso waa iska quusteen oo maaragtay intay iska quusteen bay waxay yidhaahdeen maaragtay rajo ma jirto oo saasay ku samaysan maahane. Dadku Soomaaliyeed waxa weeye dhibaatada loo geysanayo iyo waxa lagu sameynayo iyo mushkiladda iyo dhulkooda sida loo boobahayo iyo sida loo dahdinahayo waa kuwa la socda oo og weeye. Waxaanse la yaabanahay maalinta dadkaas ay toosaan oo ay arkaan maaragtay sida maaragtay dhulkoodii loo baaba'sday oo dhulkoodii loo bixiyey oo mujrimiin Ilaahay ka furtay oo aan Soomaalinimo aqoon oo wadaninimo aqoon oo maafiya oo dabadhilfiina inta loo soo kireystay mid madaxweyne laga dhigay iyo baarlamaan laga dhigay wasiiro laga dhigay loo kala qaybshay kulligood boor ajnabi haysto wadankii 17 milyan ah Soomaalidaha oo dhulka jooga xagee aadeen marka waxa la waxa wasiir noqonahayo waxa agaasiban noqonahayo waxa janan noqonahayo waxa daraayo noqonahayo kulligood ay dibadda ka imaanayaan dadka meesha jooga inta dibadda joogta miyaa saxa maxay mid kale dadka dibadda ka tagaayo waa kulligood waxa weeye kuwada gablamay oo inkaar ku dhacday oo maaragtay waxaan single motherka iyo single fatherka la yiraahdo oo ciyaalkoodii waa hore maaragtay suuqa galeen oo isfuray oo maaragtay qol keligood deganaan jiray oo baasaboor meesha la jiifay baa inta tigida laga soo bixiyo dharkii loo mar loo gabay ayaa waxaa la geeyay waxaa tahay wasiiraa tahay iyo agaasimaa tahay iyo magaciisa tahay la yidhi war waxaan dadkii wadanka u dhashay aaway miyayna xaquuq lahayn yaa yidhi maaragtay dadkan wada drop outka ah oo dibadda kusoo muuda musalifka oo ku baaba'ayo maaragtay maafiyada oo daroogada iyo baktiga iibsha inay inta Soomaaliya tagaan lacag la siiyo agaasima laga dhigo macnaha dadkan dabar ajnabiga ayay afgaranayaan. Muhiimaddu waa intaas wey, waa la aamini karaa oo waxaan dad ahayn oo damiirkoodii baaba'ay oo dhintay oo haddii maaragtay waxba aan la xishoona inay yihiin baa la ogyaha waxba daadinayn caanamadaajaanka dadka la yidhaahda wey. Marka dadka noocaasa inta lasoo kaxeeyo maaragtay iyagoo wada khamro iyo drop outa inta laga soo kaxeeyo Yurub iyo meel daran inta laga soo kaxeeyo annagaa og oo la joognay dee waa dadka ka soo tegay halkan waxa weeye dad baaba'ay oo dhintay oo maxaa kuraada xaarka laga dhaqi jiray habeen wadada booliiska iyagoo daroogaysan la geyn jiray maaragtay saldhigga booliiska la geyn jiray intay ka miirsanayaan la soo celin jiray ama jaad ku jira oo markuu iska usoo baxoy inuu adduun jiraba aan war jiray ayaa inta la kaxeeyey kulligoodna ingiriis iyo norway iyo meelahaasay ka wada tageen. Marka waxa weeye dad noocaasa inta la geeyay Soomaaliya laayin waxa la yidhi agaasimaa tahay wasiir baa tahay maareeyaa tahay janan baa tahay waxaa tahay maaragtay ra-iisul wasaaraa tahay guddoomiye baarlamaan baa tahay waxaas maaragtay baktigaha wadankii lagu wada celiyey. Marka waxa weye ma soconaysa saan dadkan reer galbeedkana waxa weeye uma soconaysa waxaana wixii ciraaq ka socday oo hadda meeshay maraysa aad arkaysaan ayaa doonaysa inaad Soomaaliya kale kun jeer baan u sheegnay dhagan mara miyir male rajo ka qabaan dalkan burburay inay dahabka yaallo iyo macdanta yaallo taallo iyo waxaad ka dhacaan ummaduna isku mashquusho oo qabiilba qabiil gulo war waxaan ma soconaysa ummaduna saan xoolo uma ahan saan uma baaba'aysa dhulka Soomaaliyeedna maaragtay lama doobi karo lamana dhici karo waxaan maaragtay drop outka ood ka keenteen dibadda ka keenteenna waddan iima qeyban karaan ummadda iyaga iyaag way kala cararaan waxay aaminaysaan lama arko marka suuragalma waxan wax dhici kara ma inay wax dhahan valid baahan suuragalma ma aha wuxuu saxay dadkan ma aragtay meesha la keenay waxay saxayaan dad Soomaaliyana waligi daba dhilif ma haysan karo hadii qof Soomaali ay yimaadaan waxan waxa way qashuqun bay noqonayaan waxna ka jiri ma hayaan waatay aad baad u maasan tahay shir shaacir waxaad tahay nin indhargarada nin oday ah waayo badan soo joogay markaad hadda maqlayso dowlad baa bixisay dhul hebel dowlad baa dekedii ku wareejisay dowlad kale ajnabi ah dowladdii baa badii Soomaaliya tiri waa sax waa nala ku haystaa annaga ma wada lihin dareenkaagu seebuu noqonayaa maxaad dareemaysaa walaalow dareenkayga aniga horta dareenkaygu aad buu waxaas iyada uga dambaraya waxaan u gartay arrintan khatarta ka imaanaysa intay la egtahay baa tiri wax khatar ah oo aada u xun oo nijaaso a weye horta waxaas midda kale waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed wixii diigla oo ka ay taagan tahay horta maanta mar haddii xuduud leeraadii hore een ogeyn intii la iskala soo tegay guryaheenna hadda la isku hayso gaalada iyo waddanka ku jirto aniga waxaan leeyahay nin kasta oo islaam ah nin kasta oo diin sheeganayo nin kasta oo soomaalinimo sheeganayo maanta fadhiga inuu ka kaco maxaa yeelay gaaladii shaaca ay daafiya wuxuu yidhi war sheekhow alamtara bay tiri islaantii dhurwaagina arigiibuu ku dhex jiraa waxay tiri wuxuu yidhi eedda alamtara waa soo dhaafay buu yidhi kan xaradii buu ku dhex jiraa waxaan kuu sheegayaa gaala alamtara way soo dhaaftay hadda waxaa la isugu yimid afar kimitil baa la isugu yimid waxa waxaa yeelayna ma aniyo waxaa wax la yeeli karana maa wax soomaalinimo ina uma aha wax diin muslim ay qorina ma aha gaal waxaan leeyahay nin kasta oo islaam ana laba jibaar ha u kaco iyo toban jibaar oo haddee raggan yaryarka ah hadda ilaahay garabkooda ha istaago oo ha guuleeyo ee waa dadaaleen waana dadaalayaan annagana waxa waaye soomaali waxaan leeyahay soomaali maanta qaranka ku daari maayo waxay yihiin kuwan saaxiibkay baa sheegay laakiin waxaan leeyahay nin kastooba waxaad ogaanaysaa un guriga in lagugu soo galayo oo xaaskaaga lagula qabsari xaaskaaga weeye waxa loo socdo markay shidaal kasoo tagto markay baddi kasoo tagto markay meel walba kasoo tagto haddii maalinta dambe gurigaaga lagugu imaan gabadhaada iyo xaaskaagana hortaada lagu qabsanaya nin kasta oo soomaaliya inuu sidaa ogaado inuu taa niyadda ku hayo unbaan rabaa maxaa yeelay wax walba way kasoo tagtay waxaa la rabaa diin ahaana in lagu nasako dhulkana lagaa qaato dheeftiisana lala boxo waxaan garanayaa niman rogers la dhihi jiro american la dhihi jiro inuu dhulkan dowladdii aadan cabe inuu meel walba american jidadkan aada aragtay americaanka ayadaa bixiya meel walba dil baa ka taagan soomaalida waa la isyaqaanaa meeshaa umbista ka taagayba waxbaa ku jira marka waxa weeye ujeeddaana laga laha adeeru marka waxa weeye waxa wax la dhegaysan kara ma aha wax la dhegaysan kara waxaana kuu sheegi dee ilaahay nin mu'min ah gaal cabiid ogamaba dhigahay anugu taan aaminsana maxaa yeelay maba dhicinba ma dhicin diintana nooma sheegin wax jiri karana ma anaga gaal lamaba gumaysan karo haddii ilaahay yidhaahdo waana laga adkaan dooraa baan qabaa kuwaasina waxay ahaayeen idriis xasan faarax iyo shariif shaacir oo kala joogaha dalka gudihiisa iyo dibadiisa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ah ayaan dhegaystayaal weli dhex maquranaynaa sarkaal ka mid ahaa maamulka gobolka iiraan ugu magacaaban dowladda xasan sheekh ayaa ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii uu hayay kadib markii uu sheegay inuu ku fashilmay shaqadiisa ninkan oo lagu magacaabo cabdulle nuur good ayaa saxaafadda isugu yaray gudaha magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in laga bilaabo maanta aanu ka mid ahayn dowladda waxa uu qaabilsanaa qaybta maaliyadda ee maamulka gobolka hiiraan ee dowladda xasan sheekh arrimahan waxay yimaadeen iyada oo weerarada iyo qaraxyada iyo dilalkaba ay si aada u siiyey laba jibaarmeen waxaana jiray in afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage uu jimcihii lasoo dhaafay sheegay in cid walba oo ka soo baxaysa shisheeyaha iyo dowladda ay fursad u haysato in la nabadgeliyo إن للدين انتساب لا ورب لن ciidamada shisheeyaha ayaa isaga qararay tooratooro dhawaan iyo deegaano kale oo farabadan kadib markii tallaabooyin adag mujaahidiintu ay ka qaadeen ciidankii Burundi ee laga joogay iyo kuwii ka sii horeeyay ee Itoobiyaanka ahaa. Gudoomiyaha tooratooro ugu magacaaban dowladda Gabo Bulla Xasan ayaanu la xiriirnay inaga wax ka weydiinay waxa ku dhaliyay shisheeyaha in halkaas ay isaga baxaan. Waliba waxaa xusid mudan in bishan Juun ay ahayd bilowgeedii markii ay soo galeen, isla bishan Juunna ay ka baxeen. Wareysiga Gabo ayaa waxa uu dhacay sida tan. Horta meeshaas oo nimankii gacanta ugu jirtay muddooyin badan balanba saaxiibada ku yimaadeen gacanta ugu jirtay meesha waxaa galay ciidamada militariga iyo kuwa booliiska iyo kuwa maxaa ku dhahay Amazon ayaa galay habad kama dhicin. Nimankii waa iska badnaayeen. Marka anaga waan galnay iyadoo nabad aan galnay. Marka waa badan ma hadalaysanahay meeshii bilaaw fiican bay ahaayeen waana qabteen iyaga. Waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo magaaladaas oo aad gasheen isla bishan gudaheeda ayaad haddana ka baxdeen isla hal bil gudaheed, maxaa dhacay? Wallaahi arrinta horta aniga markaan maamulka ahay ciidamada mandatekooda iyo taladooda waxa kama ogi ilaa kama wada tashanaa. Horta meesha ciidamada oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa local policeka iyo kuwa Amazonka joogay wax weerar ah hal habeen ayaa qolada local policeka weerar yar laga soo qaaday oo habeenkaas iska caabiyeen. waxaa kaa soo haray dagaalna meesha kama aan dhicin, wax hujuunana ma jirin, wax barbaleen oo adina ay ma jiraan. Laakiin habeen dhaweyd oo haddaan laba habeen ka hor ayaan anagoo joognay waxaa nagu wargeliyay in Amazon ay guureyso, warna gadaal lagu yimid. Haddaa eelahaas iyo maxaad ugu soo baxdeen ee dowladda federaalka iyo tan koonfur galbeedin la weydiiyo roon. Laakiin ninkii meesha joogaan ahayn laga soo baxay ma rabin, waana laga soo baxay. Hadda markaan weydiinin waa in dhaleeda ma adeyn ay amar soo siisay. Marka intaas un baan ogahay. waxaa igu maqaala ah xilli habeen lix saac iyadoo ay tahay adigoo hurdaya in ay ku kiciyeen ciidamo Amisom ka tirsan kadibna ay markaas uun kadis kugu ahayd wargelinta, taas ma jirtaa? Maya leema kicinina horta waa laba geesaan kala joognay, waa mise joognay oo maxaan ku dhahay markasta waa joognay aniga habeenkii waaba waxaan ku jirnayba maaragtay difaaca. Kadibna way noo yeereen hadday militariga tahay iyo hadday local police kii maamulku aa noo yeereen. waxay yidhahdeen nimay anaga amar aan soo siiyey meesha ma joogi karno, idin kale haddii aad isla difaaca kartaan marka inaad raacdaan aan jeclnahay yidhahdeen. anagana waa ka aqbalnay maadaama aan difaac kale waynay oo meesha aan noo joogo. marka intaas ay haddana hurday leema kicinane hadda waa jeediyo waa mise sheekaysanayna oo markaas amar soo dhacay. dareenkaaga sidee buu noqday magaalo isla bishan gudaheeda aad gasheen oo haddana isla bishan gudaheeda ma aragtay Amisom ay yidhaahdeen waan idinka saaraynaayo waan ka baxaynaa, dareenkaaga sidee buu noqday marka lagu sheegay? aad baan ugu xumaaday, aad baan ugu xumaaday. dowladdu dhan waa ku wada xumaatay, mas-uuluhu dhan waa ku wada xumaaday. anigana sidaasaan ahay. magaalada bishan gudaheeda la qabtay, haddii aan daaqay dabada la qabtay ee dowladda federaalka ay tan koonfur galbeed haddii codkeeda maqlayaan, arrintaas ayaan aad ugu xanuunsanayaa. dareenkayga sidaas uu yahay. ciidamada shisheeyaha ee idinla joogay iyagu ma awood ahaan bay u baqeen oo ma gaadiidka ayaa ku yaraa mise ciidamada? maasha allah maasha allah, alaabta ay wataan iyo gaadiidka ay wataan iyo taangiga ay wataan dad 20 baabuur ku dhawaad watay waayo oo maaragtay taangiga waaweyn yihiin adaa dad la gali kara iyo ama loo soo dhawaan kara ma ahayn. hadday saa tahay maxay u carareen arrintaas? hadda hoos aan uma ogiyan kul hadday waan kuu sheegay hadda waa ciidan qaraha waa la weydiinaa laakiin waxaan kuu sheegay baxitaankooda. laakiin dadka oo dhan waxay hadal hayaan in arrintan ay ku soo aaday oo ay idinku qasabtay kadib markii aad aragteen wixii ku dhacay ciidamada Burundi ee joogay deegaanka Leego, taas miyaysan jirin? taas dee waxa waa mugtay banaadanka waa shaqadiisii, maaha hadday meel ku xumaato meeshaas dadteeda loo yeel waa la iska dhahi karaa. laakiin nimankaa nima loo geli kara iyo maanta waaad sheegayeen waa maqlayeen. marka hadda si dareenkoodii ama cabsi ku jirta ma ahayn, laakiin wixii soo galay wallahi inaan aqoonaanay mugi. Bullow waxaad ahayd gudoomiye degmo, waxaa hoos imaanaysay gudoomiye gobol. marka laga yimaado in ciidamada shisheeye adiga oo ka xun ay ku yiraahdeen waanu ka baxaynaa tooratoorow, ma jira wax fasiraad ah oo dowladda xaggeeda kaa soo gaaray gaar ahaan cidda aad hoos timaado? walaal horta waxa waaye waa runta maaragtay anig gudoomiye ay degmaan ahay. gudoomiye degmo waxaa ka sii weyn gudoomiye gobol. gudoomiyaha gobolku waa ogaa, waa u sheegay arrintaas uu dowladdan weydiinaa wasaaradda arrimaha gudaha isaga iga xigo markii la yidhaaho maaragtay sharci ahaan أنتي وسوا بابين كاس مساعنن أسير تلفون خويا لصوبي لين بدن أسراكين تصارن وين مارتي هول بدن وين سو ورسين لكن أنا تصارين اللي كم ورجينن نم كاس مارتي أم سوم كور هدي ورجين سير ماله وأنا هيا بدون أقول فاوشي هذا الكيد جوكتا هذا عندي أقول شو أنا بس مالك ماذا محاكو قرشيسن ما دام أن ماشي قدوميها أتكا هيد أتكا صوب أحدين ما يا وعني عليك اللي يقول شيء سلم يا دولد وأقول شيء سيدا قدوين المركب عيد مضن ماشي يكب حيين تورو تورو وحيقوم مقالة إن أذنك أنا أدولتين سد حق جديد عيد مضن أيد للسعودين أذنك ما حد يسي جوي جوي سين ماشي موانا نكف اللين ما هو الله خوش يعني الموتى ماشي إلى مدولد بأوان يهرب وقتي أنا جا واجوجنا إيجن واجوجين وإذن إذن الإلالة وهل من دي دوليهي ورديه سيئيو وطبت كي سيئيو هولقب كي هولقل كي سيئيو محاكو دلائيو دتك مارتي لباراي ووليهي ووليهي سلاكين ووليهي إذن كمركا وانسوشيه كان ملتريا كان بلوزكا كان عمصهم وانسوشيهين إن ماشي أسلبحايو ومارتا هاداس عليها مركي عشركة سلمانيبا اللي إيسو شيغي أنا أواك أقبليو وكسر راي لكن برنامج هذا إذن نحن مركي تاي waa aad ku fiican laadina maalo wadiisay tan aniga maamulay weydiin leen kaasina wuxuu ahaa Xasan Sheekh gudahaana inta ayan ku soo gabagabeenina barnaamijka dhawaa wariyada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal yawalu bi'itab inna lillahi min tisabi la